ayet ve hadislerle edep dersleri. Hazırlayan ve sunan İbrahim Cücük. Ayet ve hadislerle edep dersleri. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Cenab-ı Hak sohbetimizi feyizli bereketli istifadeli kılsın. Bugünkü konumuz sünneti mensiye, yani unutulan sünnetler. Kurtuluş, madem ki Cenab-ı Hak Teala'nın gönderdiği peygamberi izlemeye bağlı ise, o zaman peygamberi iyi izlemek lazım. Çünkü peygamberi izlemek Allah'ın emri olduğu için Allah'ı izlemek, Allah'a tabi olmak demektir. Tabi peygamberimizin izlenmesi gereken konular hepsine biz sünnet diyoruz. Farz olan sünnet, yani sünnetle sabit olan farzlar demek. Vacip olan sünnet var, sünnet olan sünnet var, müstahap olan sünnet, mübah olan sünnet, belki haram olan sünnet bile var. Peygambere has olup bize caiz olmayan. Peygambere farz, bize müstahap olan sünnetler bile var. Evet, madem ki onu izlemekle Allah razı olacak, Allah'ın rızasını istiyor isek, bütün hayatımızda peygamberi tanımamız gerekir, onu izlememiz gerekir. Şimdi bazı sünnetler, mübarek sünnetler vardır ki insanlar ya önem vermediğinden terk ediyor veyahut da faziletlerini bilmediğinden terk etmektedir. Biz peygamberimizin sünnetini ihya düşüncesiyle bunları hatırlatalım diyoruz. Çünkü bir sünnet terk edilince illa onun yerine bid'at ortaya çıkar. Her bid'at da sapıklıktır. Sapıklık da cehennemdedir. Yani sapıklığı izleyen cehenneme gider. Hayat boşluk kabul etmiyor. Öyleyse her konuda en güzeli izlemek, yapmak istiyorsak en güzel olan peygamberin hayatını, sünnetlerini, yaşayışını, belki farzlarını, sünnet derken bazen vaciplerini, bazen sünnetlerini, bazen mübahlarını işlemiş olacağız. Ama bilerek yapalım diyoruz. Evet, mesela evden çıkıştaki sünnet ne? An Ümmü Seleme radıyallahu anha galet ma kharece Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem min beyti illa rafa'a tarfahu ile sema. Ümmü Seleme diyor ki radıyallahu anha, peygamber aleyhissalatü vesselam, Allah'ın Resulü, evden çıktığı zaman çıkar çıkmaz hemen gözünü semaya kaldırır ve şu dua yapardı. Allahümme inni e'udu bike en azille ev uzelle ev ezille ev üzelle ev uz ev azleme ev uzleme ev echhele ev yüçhele aleyye. Yani ne demek? Allah'ım sapmamdan, saptırılmamdan, kaymamdan, kaymaya düşürülmemden, düşmekten düşürülmemden, zulmetmemden, bana zulüm edilmesinden, cahillik etmekliğimden ve bana cahillik edilmesinden Allah'ım sana sığınırım diye. Yani bunları mesela Arapça olarak bilemiyor isek, bilemeyecek isek böyle dua edelim. Türkçe'de dua edelim. Mesela eve girerken sünnetler. Şimdi acaba sünnet-i mensiye, sünnet-i mensiye, unutulan sünnetler diye kitaplarda böyle bir şey mi var? Şu andaki bir vakanın tespiti. Hayat olarak biz maalesef istila altında, Batı toplumunun istilası altında olduğumuz için eğitiminden anayasasına varıncaya kadar her şey istila altında. Çarşı pazar istila altında. Bütün dünya, İslam ülkeleri, Türkiye, her yer istila altında. Ne yapacağız? Bütün bu hayatta yapılan yanlışların yerine doğruyu koymak. Doğru da peygamberin izlediği yoldur. Öyleyse bunlar terk edilmiş ki yerine yanlış şeyler konulmuş. Onun için diyoruz. Eve girerken an Ebi Malik'in el-Eş'ariyye radıyallahu anhu kâle kâle Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem izâ velecen reculu beytehu felyekul Allahümme inni es'eluke hayrel mevlic ve hayrel mahrec bismillahi velecna ve bismillahi akharecna ve ala rabbine tevekkelna thümme yusellime ala ehlih. Ravha Ebu Davud. Ebu Davud'un rivayettiği hadiste Ebil Maliki Eş'ari diyor ki Allah'ın Resulü şöyle dedi diyor. Bir kişi evine girdiği zaman desin ki Allahümme inni es'elüke hayrül mevlic. Ya Rabbi girişin hayrını ve çıkışın da hayrını senden istiyorum. Allah'ın ismiyle girdik, Allah'ın ismiyle çıktık. Ancak Rabbimizi tevekkül ettik der, sonra da evine selam verirdi. Yani affedersiniz, yani biz girerken de Allah'ın ismiyle gireceğiz, çıkarken de Allah'ın ismiyle çıkacağız. Hep Allah'tan yardım isteyeceğiz ama dua edeceğiz. Ne söylediğimizi bileceğiz. Çünkü imanın gereği nedir iman? Her şeyi Cenab-ı Hak idare ediyor. Zararı da faydayı da yaratan Cenab-ı Hak Teala. Bizim için faydalı olması için Allah'a sığınacağız, yardım isteyeceğiz. Zarardan da yine Allah'a sığınacağız. Evet. Mesela uyku esnasında sünnet nedir mesela? An Ebi Hüreyre radıyallahu anhu kâle kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ebu Hüreyre diyor ki şöyle dedi Allah'ın Resulü: İze eve ahadukum ila firâşihi, sizden birisi döşeğine sığındığı zaman, yani yatacağı zaman, felyenfud bir firâşehu bidâhileti izârihi, önce döşeğini bir silkelesin. İzarının iç kısmını, yatağın yorganı altında neler girmiş kimse bilmez. Ve innehu la yedri mâ halefu aleyh, çünkü kendisinden sonra neler olmuş, ne olduğunu bilmez. Hayvan mı girmiş, böcek mi girmiş, hakikaten belki arı da girmiş olabilir, yılan bile girmiş olabilir. Evlerimize girer mi? Neler oluyor? Thumme yekulu bismike rabbi vada'tu cembi ve bike erfa'uhu in emsek te nefsi ferhamha ve in erselteha fahfazha bima tahfazu bihi ibadike salihin. Manalarını da söyleyeyim. Ya Rabbi senin isminle yanımı koydum yatağa. Senin isminle, senin ile ben efendim kalkıyorum. Eğer nefsimi tutarsan ona merhamet et. Çünkü her gece Cenab-ı Hak da nefsi elimizden, yani ruhumuzu elimizden alır. Eğer ecelimiz gelmişse bırakmaz. Ecelimiz gelmişse tekrar bize iade eder. Öyle hadiste var. Eğer ya Rabbi sen ruhumu tutarsan ona merhamet et. Ne demek yani? İman ile ölmemi, iman üzere kalmamı yaşarsam da, sonra da ona merhamet et, günahlarını affeyle demek. Ve in erselteha fehfazha. Eğer onu bırakırsan, onu sen muhafaza et, salih kullarını muhafaza ettiğin şeyle onları da muhafaza et. Demek ki yatarken yine Allah'a sığınacağız. Ya Rabbi ruhumu alırsan ona merhamet et. Ruhum tekrar bana iade edersen, salih kullarını verdiğini bana da, o nefsime, ruhuma da ihsan ile diye dua edelim. Evet. Yine sağ tarafa yatmakla ilgili sünnetler ve me'sur dualar. Anil Bera bin Azib radıyallahu anh. Kale kale nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem: İze eteyte melca'ak fetevadda vudu'eke lissalah thümme deci' ala şıkkıkel eymen thümme kul. Diyor ki yatağına geldiğin zaman abdest al. Namaz abdesti gibi abdest al. Sonra sağ tarafına yat. Yanını sağ tarafına koy. Sonra da şöyle de: Allahümme inni eslemtu vecihi ileyk. Ya Rabbi kendimi sana teslim ettim. Vecihi, yüzümü, zatımı, bütün varlığımı sana teslim ettim. Fevvattu emri ileyk. İşimi sana havale ettim. Velcetu zahri ileyk, sırtımı sana dayadım. Rahbeten ve rahbeten ileyk, evet, azabından korkarak, rahmetini umarak, sana yönelerek. La melce'e ve la menca minke illa ileyk. Senden başka korumak senden başka sığınak ve senden başka kurtuluş yoktur. Senden sana sığınırım. Allahümme amentü bi kitabikellezi enzelte. İndirdiğin kitabına iman ettim Allah'ım. Ve bi nebiyikellezi erselte. Gönderdiğin Resulüne ben iman ettim de. Şimdi bunları önce bir kağıda yazarız. Arapçasını veya Türkçe olarak, yani Latin harfleri yazalım, doğru yazalım. Birisine doğru okuduğumuzu da test ettirelim, dinletelim. Bunları her gün okuya okuya ezberlenir. Fe'in mitte min leyletike. Resulullah Efendimiz devam ediyor. Eğer o gecede ölürsen fe ente alel fıtre. İslam üzeresin sen. Yani fıtrat üzere, İslam üzere ölmüş olursun. Vec'al hünne ahire ma tetekellemu bih. Sen işte daima konuştuğun şeyin sonu. Yani sen bütün gündüzün sonunda yatıyorsun ya. Yattığın zaman ilk sözlerin bunlar olsun. Son sözlerin bunlar olsun. Son sözün de bu olsun. Evet, Allah'a sığınalım. Allah'a müracaat edelim. Allahümme inni eslemtu vecihi ileyk ve fevvettu emri ileyk ve elce'tu zahri ileyk rağbeten ve rahbeten ileyk la melce'e ve la menca minke illa ileyk. Allahümme amentu bi kitabikellezi enzelte ve bin nebiyikellezi erselte. İşte okuyacağımız şey. Ama abdest aldık. Abdestli olarak yattık. Sonra da bu dayı okuduk. Sonra yine uykuya yatacağımız zaman Ayşe radıyallahu anha annemizden Efendimizin sığınağa girer gibi, sığınmasına sebep olduğu kaleye girme gibi okuduğu duaları size hatırlatalım. Yine bugün Müslümanların unuttuğu önemli sünnetlerden birisi. Diyor ki Hazreti Ayşe annemiz radıyallahu anha, ennen nebiyye sallallahu aleyhi ve selleme kâne izâ evâ ilâ firâşihî külle leyle cema keffehî thüme nefese fîhime ve gara fîhime. Peygamberimiz her gece yatağına sığındığı zaman iki elini birleştirir. Sonra şu üç sureyi okur. İki eline üfler. Sonra bütün gücü yettiği kadar baştan ayağa, başını, yüzünü, sonra bütün vücudunu ona meshederdi. Bunu üç kere yapardı. Neydi okudukları? Elini iki eline açıp yatarken Kul Hüvallahu Ehad, İhlas Suresi ve Kul Eûzü Birabbil Falak, değil mi? Falak Suresi, Kul Eûzü Birabbin Nas, öbürü de neydi? Evet. Bu üçünü de Falak ve Nas Suresini, İhlas, Falak ve Nas Surelerini okur. Sonra ellerini üfler. Elini gücü yettiği kadar baştan ayağa mesheder. Bunu üç kere tekrar ederdi. Niye? Bunu yaptığımız zaman hakikaten şeytanlardan, cinlerden korunmuş oluruz. Hemen bununla ilgili İbn Abbas Hazretlerinin bir rivayetini söyleyeyim size. Kim akşam gece yatarken Bakara suresinden şu 10 ayeti kim okusa o kimseye o gece hiçbir şeytan ve cin yaklaşamaz. Birinci sayfa Bakara suresi Elif Lam Mim sayfası. İkincisi Ayetel Kürsi ve devamındaki iki ayetle birlikte Amin-i Resulü bir ayetle birlikte. Özetle yine Elif Lam Mim sayfası, tekrar ediyorum. Ayetel Kürsi ve devamındaki iki ayeti Amin-i Resulü bir önceki ayette birlikte. Hatta bir hadis-i şerifte Amin-i Resulü sana yeter diyor. O gece sığınmak için, lütuf için, rahmet için yeter diyor. O kadar son iki ayet Bakara suresinin Amin-i Resulü diye söylediğimiz ne kadar önemli. An Ebu Hüreyre radıyallahu anh gâle gâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem izâ kâme. Ondan önce şunu diyelim, kıyam-ı leyl diye unutulan sünnetlerden, yani terk edilen sünnetlerden. An Abdullah bin Selam gâle kâne evvelu mâ semi'tu min kelâmin nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem hîne kadimel medîne. Abdullah bin Selam kim bu? Sahabi kimdi? Yahudilerin büyük alimlerindendi. İnsaf ehli, iman ehli ve hakikaten Peygamberimiz gelince de görünce de Tevrat'taki o delilleri görmüş. Delillere göre bakıyor ki tam Peygamberimiz hemen onu tasdik ediyor. Ona iman ediyor. Öyle bir azlardan, önemli büyük zatlardan birisi. Diyor ki Peygamber aleyhissalatü vesselam Medine'ye gelince Peygamberin sözlerinden işittiğimin ilki şuydu. Eyyühennas efşüsselam وَاَتْعَمُوا الطَّعَامِ وَصِلُوا الْاَرْحَامِ وَصَلُّوا بِالْلَيْهِ وَالنَّاسِ نِيَامِ تَدْخُلُوا جَنَّةَ بِسَلَامِ. İlk duyduğum söz şu oldu. Peygamberin Medine'ye gelişinde sözlerinden ilk duyduğum şu. Ey insanlar, selamı yayın. Yemek yedirin. Sıla-i rahimde bulunun. İnsanlar geceleyin uykudayken gece namazı kılın ki cennete selametle giresiniz. Gerçekten bu selam yaygın oluyor. Yemek yedirme az çok oluyor ama eski gibi yok. Sıla-i rahim maalesef azaldı. Yok olacak duruma geldi neredeyse. Efendim bu da çok azaldı. Hele insanların uykuda halin uykudayken gece namazı kılmak. Sübhanallah ne kadar azaldı. Cennete girmek istiyor muyuz? İşte ey insanlar selamı yayın. Yemek yedirin, sıla rahim yapın. İnsanlar uykudayken gece namazına kalkın, gece kılın ki cennete giresiniz selametle buyuruyor Allah'ın Resulü. Ebu Hureyre, şimdi onu söyleyelim. Allah'ın Resulü şöyle söyledi diyor. اِذَا قَامَ اَحَدُكُمْ مِنَ الْلَيْلِ فَلْيَفْتَتِحْ سَلَاتَهُ بِرَكَتَيْنْ خَفِفَتَيْنْ ثُمَّ يُسَلِّ بَعْدَهُمَا مَا شَاءَ. Evet, diyor ki Allah'ın Resulü şöyle buyurdu. Sizden birisi geceleyin kalktığı zaman önce kılacağı namazlardan iki rekat, hafifçe bir iki rekat namaz kılsın. Yani elemtereden aşağı okusun. Rükûleri, secdeleri üçer kere yapsın. Sübhane Rabbiyel Azim, Sübhane Rabbiyel E'la diye üçer kere yapsın. Kısa kısa sure okusun ama ondan sonra dilediği gibi iki rekattan sonra dilediği gibi uzun uzun okusun, uzun uzun namaz kılsın. Gece namazı, bir de gece namazından sonra namazından önce iki rekat hafif sonra uzun. Evet, bir unutulan sünnetlerden bir tanesi de şu. Kaza o kıyam-ı leyl, gece namazına kalkamamış, o gece namazını kaza et. Bakın şimdi Müslim rivayette hadiste. An Aişete radıyallahu anha ennen nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem kene izâ galebahu nevmun ev veci'un an kıyam-ı leyl salla minen neheri sintey aşete rekâ. Evet, Peygamber aleyhissalatü vesselama uyku veya ağrı sızı galip olunca, gece namazı engel olunca gündüzleyin 12 rekat olarak namaz kılardı. Yani gece kılamadığı namazları gündüz öğleden önce 12 rekat olarak kılardı. Bu da neyi gösteriyor? Nafilelerin de demek ki kazası olabilirmiş. İşte delil bu. Niye? Senin nefsin tembellik edip de prensip edindiğin sünnetleri terk etme, ona engel olmak için önemli bir hakikaten nefse karşı koyuştur, prensiplere riayettir. Niye? Allah'ın Resulü bir şey başladığı zaman devam ederdi. Bizim de adetimiz onun adet olacağına göre, bizim sünnetimiz de adetimiz de peygamberin sünnet olacağına göre, öyleyse bir şeye amellerin hayırlısı neydi? Devamlı olanıdır. Az da olsa, yani nafilelerle ilgili. Farzların azı çoğu olur mu? Ne kadar farz varsa o kadar yapılır. Evet, el vudu fil beyt. Bir de abdestli olarak evden çıkmak, mescide giderken abdestli olarak bulunmak yine terk edilen sünnetlerden birisi bugün maalesef. An Ebi Hüreyre radıyallahu anhu gâle, gâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem men tetahhara fi beytihi thumme meşa ile beytin min buyutillah leyakziye farideten min feraidillah kânet hadvetâhu ihdâhuma tahuttu hatiyeh vel uhra terfa'u derece. Ravahu Müslim. Müslim'in rivayeti hadiste Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim evinde temizlenir, tertemiz. Bu gusül de olabilir, normal abdest olabilir. Tetahere, temiz olmaya gayret etmek. Ziyade temizle dikkat etmek. Sonra Allah'ın evlerinden bir eve doğru yürür. Niye? Allah'ın farzlarından bir farzı eda etmek için. Onun her iki adımdan birisi bir günahını siler, diğeri derecesini yükseltir buyuruyor. Buradaki yani terk edilen sünnet neydi? Demek ki abdestli olarak çıkmak lazım. Yani ben camide alırım, demek ki evde almayı tavsiye ediyor Peygamberimiz. Burada evinde dikkat et. Niye? Hemen bir şey aklıma geldi. Bir insanın mesela organlarını yıkarken 3'ten fazla yıkasa, 4 yıkasa mekruh olur. Tenzihen mekruh olur. Kendi suyuyla ilgili. Suyu akıtması hele bugünkü şartlarda haram bile diyebiliriz. Çünkü senin akıttığın su diğer bir Müslümanın, diğer bir insanın hakkıdır belki de. Onu öylese her biri ayrı ayrı kapat şeyi, sonra yüzünü yıkarken bir aldın, ikinci alırken yine su akmasın. Elin dolduracak kadar al, sonra kapat suyu. Böyle yapmak. Niçin camide değil de evde almayı tavsiye ettik? Camide vakıf suyundan 3'ten fazla yıkasan, fazla suyu aktarsan tahrimi mekruh olur. O fazlalık su önemine binaen, demek ki evde Efendimizin tavsiye etmesinin de nice hikmetler var. Hem evden camiye gidince kadar abdestli olarak gitmiş olur. Evet, abdest müstakil bir sünnet değildir. Abdest namaz için, Kur'an içindir. Camiye girmek içindir, Kabe'de bulunmak içindir. Yani ne demek şartla meşrut? Yani namaz olmaz eğer abdest olmazsa. Ama namaza bak. Abdest aldın, namaz kılmadığın zaman. Hatta şöyle demiş ki, bir ibadet yapmadan eğer abdesti bozarsan tenzihen mekruh. Vakıf suyuyla almışsan tahrime mekruh olur. O abdesti Kur'an okumadan, namaz kılmadan bozarsan denmiş. Evet. Abdestten sonra dua ile ilgili bugün terk edilen önemli sünnetlerden birisi, an Ömer radıyallahu anh anin nebiyyi sallallahu aleyhi ve selleme kal, Hazreti Ömer radıyallahu anh rivayet ediyor. Diyor ki peygamber aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu. Ma minkum min ahadin yetevedda'u feyusbi'ul vudu'a thüme yekul, sizden hiçbir kimse yoktur ki abdestini alır, abdestini tam yapar. Abdest alır ama abdestini tam yapar buyuruyor Efendimiz. Sonra şöyle der. Eşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerike leh ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh. İlla fütihat lehu ebvabul cenneti semaniye yedukul min eyyiha şa'a. Ravahu Müslim. Önce abdesti aldı. Abdest aldıktan sonra eşhedü en la ilahe illallah ve tevla şerike leh ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh derse cennetin 8 kapısı ona açılır. Dilediğinden girer. Burada önemli olan husus ne? Demek ki abdest aldık. Abdestten sonra hemen bunu okuyoruz. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh diyoruz. Ve 8 cennetin 8 kapısı da o kimseye açılır diyor hadiste. Açılır diyor. Efendim dilediğinden de girer buyuruyor. Yani ne demek oluyor? Buradaki söyleyeceğimiz şey şu. Önce cennete engel olmaktan kendini kurtaracaksın. Cenneti kazandıracak amelleri işleyeceksin. Sonra da bu sadece namaz değil İslam. Bütün farzları yerine getireceksin. Haramdan sakınacaksın. Sonra bu abdestteki bu sünneti yerine getirirsen alülal, o zaman cennete hakikaten 8 kapı açılır, dilediğinden girersin demektir. Yoksa hiçbir ibadeti yapma, hatta namazı kılma, haramları işle, sırf bunu yap cennete gir, öyle değil. Söz kemale masruftur. Yani diğerleri yapar, bunu eklerse o zaman cennete girer demektir. Önemli olan neymiş? Burada bizim alacağımız şey, haramlardan sakınıp farzlara dikkat eden, sünnetlere dikkat eden kardeşlerimize ne diyoruz? Bakınız işte buna dikkat edelim. Abdest aldıktan sonra bunu okuyalım, okuyalım, okuyalım. Evet. Abdestten sonra 2 rekat namazla ilgili hakikaten terk edilen sünnetlerden birisi de yine bu bugün. An Ukbete ibn Amir radıyallahu anh kâle kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mâ min müslimin yeteveddâ'u feyuhsinu vudu'ahu füme yekûm feyusalli rekateyn mukbilun aleyhima ve kalbihi ve vecihihi illa vecebet lehul cenne. Evet. Bakın şimdi Ukbe ibn Amir diyor ki Allah'ın Resulü buyurdu ki hiçbir Müslüman yoktur ki abdest alsın, abdestini tam yapsın, sonra da 2 rekat namaz kılar. Hem de kalbiyle ve yüzüyle Allah'a yönelerek cennet ona ancak vacip olur. Bu ne kadar büyük bir karlı bir iş. Hatta bir seferinde Peygamberimiz müezzinlerin imamı müezzin imamı Hazreti Bilal radıyallahu an diyor ki, ya Bilal, bugün ben seni cennette ayak seslen alimler benden önde gördüm seni. Nasıl oluyor? Hangi bir özelliğin var ki beni geçmiştin o konuda diyor. Diyor ki, ya Resulallah, her abdest aldığımda hemen abdest sonrasında iki rekat namaz kılıyorum. Sadık. Doğru. İşte hakikaten Efendimiz böyle buyuruyor. Bir Müslüman abdestini güzel yapar, sonra iki rekat namaz kılar. Ama bakınız, namaz kılarken nasıl kılacağız? Kalbiyle ve yüzüyle Allah'a yönelerek. Yani dünyadan fari ol, uzaklaş, bütün düşünceyi at, bütün iki rekat içerisinde bunu yap. Evet, cennet ona vacip olur. Hakikaten iki rekat namaz bir alışalım. Her bir abdest aldıktan sonra Şafiilere göre mescide girişte ve abdest alınınca namaz kılmak, bu ikisi için haram vakit yoktur onlarda. Hanefilerde vardır. Yine mescide girdiğimiz zaman mescidi selam manasında olan tahiyyetül mescid Kabe'de tavaftır. Diğer Kabe'nin Kabe'ye bağlı olan bütün camiler şubelerinde ise tahiyyetül mescid iki rekat namaz kılmaktır. Şafii'ye göre hangi vakit olursa olsun kılınır, ona da vacip. Bize sünnettir. Ancak kerahat vakti olmaması şartıyladır. 20 kadar kerahat vakti vardı. 20 kadar. Kerahat vaktinin 3'ü önemli. Diğer ikileri de başka yönlerden mekruhlardır. Onu söylemeyeceğim. Vaktimiz de az. Efendim, mesela sabah namazının farzından sonra vakit olsa bile herhangi bir nafile namaz kılmak mekruhtur. Kaza namazı vakit varsa caizdir. İkindi namazının farzından sonra kerahat vaktine girmemiş bile olsa nafile namaz kılmak mekruhtur. Ama kaza namazı 45-50 dakika, bir saat öncesinden kılabilir mesela. İşte orada mekruh vakitleri sabah namazında, efendi namazından sonra güneş doğarken caiz değil, haram. Güneş batarken haram, ancak o günün ikindisini kılabilir. Sadece ikinin farzını kılabilir. Gün bir libli başlıyor, kılabilir. Öğleyin asla, öğleye 45-50 dakika kalıncaya kadar kılınır. Ondan sonra 45-50 dakika kaldıktan sonra hiçbir namaz kılmak caiz değildir. Ama Şafii, o esnada Şafiiler tahiyyetül mescid, camiye girse iki rekat namaz kılabilir. Abdest almış iki rekat namaz kılabilirler. Bizde ise kerahat vakitlerinde bunları da kılamayız. Evet, Hanefilerin delilini Şafiilerin delilinden daha güçlü görüyoruz. Biz o açıdan bunu tercih ediyoruz. Gelelim yine terk edilen sünnetlerden maalesef mescitlere girişte erken davranmak. An Ebi Hüreyre radıyallahu anh. Enne Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem kal, لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا ولو يعلمون ما في التجهير لاستبقوا إليه ولو يعلمون ما في الأتمة والصبح لأتوهما ولو حبه حبا. Evet, neymiş? Allah'ın Resulü ne buyuruyor? Bakınız, insanlar ezandaki ve ilk saftaki değeri kıymeti bilselerdi, sonra orada bir boşluk bulamasalar da o ilk safa girmek için eğer mümkün olsa ne yaparlardı? Efendim, kura çekerlerdi. Kura çekmekle ancak birinci safa girme mümkün olacaktı. İnsanlar çok, illa biz bulunacağız birinci safta diyor. Çünkü çok değerli, bilselerdi ne yaparlardı? Sen öne geç demezlerdi. Ne derlerdi? Kura atalım derlerdi buyuruyor. Eğer erken çıkmadaki faydayı, değeri, bereketi, lütfu bilselerdi insanlar, ne yaparlardı? Onlar önden giderlerdi. Önce çıkarlardı. Önce çıkarlardı. Herkesi geçerlerdi. Eğer yatsı ve sabahtaki olan şeyleri, kıymetleri, değerleri, lütufları, bereketleri, yağan rahmetleri insanlar bilselerdi, emekleyerek de olsa hakikaten yatsı ve sabah namazına cemaate gelirlerdi, emekleyerek bile olsa. Buradaki dikkat edilecek şey ne? Evet, demek ki ezan okunduğu zaman hemen yürü. Çünkü ezana fiili olarak icabet etmek vaciptir, yürümek. Evet, ezanın aynısını tekrar etmek ise ezanı dinlemek müstehaptır. Ama dinlendiği zaman, biraz sonra okuyacağız ezandaki dinlenirken ne sünnetler var. O zaman o sünnetleri getirdiğimiz zaman Efendimizin göreceksiniz ki şefaati vacip olmaktadır. O kadar önemli. Birinci safa dikkat. Önceden camiye gitmek, ilk gidenlerden olmak, sonra da yatsı ve sabah namazının değerini bilerek, emekleyerek bile olsa gitmek. Ne kadar önemli gerçekten. Evet, ezan esnasında işitildiği zaman sünnetler ne? Bugün bunu terk ediyor muyuz? Epeyce yapanlar var. يستحب أن يقول من سمع المؤذن مثل قوله إلا في قول حي على الصلاة حي على الفلاح فإن يقول في دبر كل لفظة لا حول ولا قوة إلا بالله. Evet, şimdi onunla ilgili hadis okuyalım, söyleyelim. An Ebi Sa'id el-Hudri radıyallahu an قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم النداء فيقول فقولوا مثل ما يقول المؤذن. Ezanı işittiğiniz zaman müezzinin dediği şeyin aynısını siz de deyiniz buyuruyor. Evet, nasıl diyeceğiz? Biraz sonra şimdi göreceğiz. An Abdullah bin Amr bin As radıyallahu an ennehu semi'an nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem yekul ile semi'atumul mu'ezzin fekulu misle evet misle men yekul thumme sallu aleyye فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا ثم سأل الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا هو فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة. Evet, Efendimiz buyuruyor, bakınız. Müezzini işittiğiniz zaman müezzinin söylediğini aynen söyleyiniz ve bana salat selam ediniz. Çünkü kim bana bir kere salat ederse Allah ona 10 kere salat eder. 10 kere rahmet eder. Kim mesela ne diyeceğiz? Eşhedü enne Muhammedun Resulullah diyeceğiz. Biz de eşhedü enne Muhammedun Resulullah diyeceğiz müezzin deyince sallallahu aleyke ya Resulallah. Sallallahu aleyke ya Resulallah. Salat ve selam senin üzerine olsun ey Allah'ın Resulü. Dediğimiz zaman Allah da bize 10 kere rahmet edecek, salat edecek. Sonra bana vesile isteyin benim için ki o cennette bir derecedir. Hiçbir kula değil, Allah'ın kullarından uygun değil. Ancak ben o olmamı umarım vesileyi. Efendimizinle ilgili kim benim için vesile isterse şefaat ona vacip olur diyor. Tabi nasıl diyeceğiz onu söylemek gerekirse Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber. Müezzinlik yapıyorsanız aralarında Allahu Ekber, Allahu Ekber ezanda yok. Yapıyorlar, yanlış yapıyorlar. Ezanda araları mutlak ayırmak gerekecek. Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber. Biz de aynı müezzinin dediğini aynısını diyeceğiz. Eşhedü en la ilahe illallah. Aynısını diyeceğiz. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Evet. Müezzin okusun, biz de aynısını okuyacağız. Birincisinde biz de aynısını deyip sallallahu aleyke ya Resulallah diyeceğiz. İkincisinde İbn Abidin'in fıkıh kitabında ikincisinde eşhedü enne Muhammed Resulullah deyince efendim şöyle diyeceğiz. Biz de yine eşhedü enne Muhammed Resulullah diyeceğiz. Gözüm iki nuru seninle aydınlansın. Garret, aynayı bir kere Resulallah. Allahümme metti'ani bissem'i ve ta'a. Ya Rabbi seni dinleyip sana itaat etmeyi de bana nasip eyle diye de dua etmek. Allahümme metti'ani beni istifadelendir. Bissem'i ve ta'a dinleme itaat etmekle beni istifade nasip et demektir. Ama yine ikinci eşhedü enne Muhammeden Resulullah'ta garret, aynayı bir kere Resulallah. İki gözüm seninle aydın oldu, aydın olsun diye söyler. İbn Abidin'in ifadesi bu. Herhalde illaki delil var ki fıkıh kitabına bu girmiş. Evet. Sonra da hayyâle salâh dediğimiz zaman biz hayyâle salâh demeyeceğiz. La havle ve kuvveti illâ billah diyeceğiz. Hayyâle felâhta da yine ne diyeceğiz? Yine la havle ve kuvveti illâ billah. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Dediğimiz zaman biz de yine Allahu Ekber, Allahu Ekber diyeceğiz. La ilahe illallah, biz de la ilahe illallah diyeceğiz. Sonra da Evet, o ezan duasını okuyacağız. Allahümme inni. Evet, onu da şimdi biraz sonra söyleyeceğiz inşallah. Aynısını tekrar etmiş olmayalım diyoruz. An Sa'd bin Ebi Vakkas radıyallahu anh ennen nebiye sallallahu aleyhi ve sellem kal men kâle hîne yesme'ul müezzin. Müezzini kim işittiği zaman ve en eşhedü en la ilahe illallah ve tehu la şerike leh ve enne Muhammeden abduhu resuluh radıyetu billahi rabba ve bi Muhammeden resulen ve bil İslami dinen gufire lehu zenbuh revahu Müslim. Bakınız, kim müezzin işittiği zaman eşhedü en la ilahe illallah ve tehu la şerike leh ve enne Muhammeden abduhu resuluh radıyetu billahi rabba, ben Allah'a Rab olarak Allah'a razı oldum ve bi Muhammeden resulen peygamber olarak Muhammed'e razı oldum ve bir İslam'ı dini din olarak İslam'a razı oldum derse günahları bağışlanır buyuruyor Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam. Evet. Akşam ezanını işittiği zaman sünnet nedir? Terk edilen sünnetlerden bir tanesi de bu. An Ümmü Seleme radıyallahu anha anhuma hatta galet allemeni Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem en ekule ande ezanil mağrib. Allah'ın Resulü akşam ezanı esnasında söylememi öğretti. Şöyle söylememi öğretti, bildirdi, talim etti. Allahümme hâde ikbalu leylik ve idbaru neharik ve esvatu duaike fagfirli. Yani manası ne? Allah'ım, ey Allah'ım, bu akşam ezanı geceyin başı, gündüzün de sonu ve davetin sesleri. Ya ne demek davetin sesleri? Allah'a davet ediyorsun. Allah'a, kulluğa, namaza davet ediyorsun. Allah'a ibadete davet ediyorsun. O davetin sesleridir. Bana mağfiret et ya Rabbi diye Ebu Davud ve Tirmizi'de geçen bir rivayet. Bunu da hepimize hakikaten böyle demeyi nasip eylesin. Allahümme hâzi ikbalu leylik ve idbar neharik ve esbatu duaik fagfirli. Evet. Gelelim revatip sünnetlerden. Önce şunu bir hatırlamışken söyleyeyim. Ezanı tarif ederken söyledik. Kamette de Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, yani hızlı hızlı okurken de yine Allahu Ekber, Allahu Ekber yok. Demek yok. Allahu Ekber, çünkü hadis var hakkında. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Öbüründe hükmen arada efendim durmak var. Kamette, ezanda mutlak Allahu Ekber bekliyorsun, Allahu Ekber, Allahu Ekber, yine Allahu Ekber diye arada bekliyorsun. Kamette ise sanki hükmen böyle efendim arayı kesmiş gibi Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber. Bir de hayyâlessalâtu hayyâlessalâh yok. Ne ezanda ne kamette. Zaten ezanda arayı keseceksin. Hayyâlessalâh diyecek. Hayyâlessalâtu hayyâlessalâh diye kamette de yapmak tenzihen mekruhtu, uygun değildir. Hayyâle felâhi hayyâle felâh değil. Daima sonları cezimli olacak. Hayyâle felâh. Bir de bazen salahına felâhın aynı heyesini aynı söylenir. Yani bir kimse hayyâle felâh güzel heyle söylese çöle çağırmış olur. Çünkü el felâhu kurtuluş demek. El felâtü çöl demektir. Sonu t'yi heyli okuyacak durunca ne oluyor? Çöle gelin demek. Çöle davet ediyor. Halbuki felâhı kurtuluşa davet ediyor. Yani ne dediğimizi bilelim, harflerin hakkını vererek. Evet, revatip sünnetlerden önemli ama bunları hemen hemen hep yapıyoruz. Ama ne manaya geldiğinde bir öğrenelim bakınız. Anümme Habibe, Zevcin Nebiye sallallahu aleyhi ve sellem enneha kâlet semiyetü Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem yekûl. Diyor ki Ümme Habibe, Efendimizin ailelerinden hanımı, Allah'ın Resulü'nü şöyle derken işittim. Mâ min abdin müslimin yusallî lillâhi kulle yevm thinteyi aşrete rekaten tatavvan gayre faride illa ben allahu lehu beyten fil cenne ev illa bünye lehu beytun fil cenne. Kâlet Ümmü Habibe femâ berihtu usallî hünne ba'du ve beyanu hezî rekatı keme yili rekatan kabla fecir erba'un rekatu kabla zuhur ve rekatan ba'dahu rekatan ba'del mağrib rekatan ba'de işe ve kâne sallallahu aleyhi ve sellem yusalli âmmetü sünen. Bakınız, hiçbir Müslüman yoktur ki Allah için farz değil, nafile olarak kim 12 rekat, her gün 12 rekat namaz kılarsa cennette Allah o kimse için bir köşk bina eder. Veya o kimse için cennete köşk bina edilir. Neymiş onlar? Evet, sabah namazının farzından önce kılınan 2 rekat. Sonra öğle namazından önce 4 rekat, öğleden sonraki 4 rekat. Revatip sünnetler diyoruz yani. Akşamdan sonra 2 rekat, yatsıdan sonraki 2 rekat. İkindi ile yatsının ilk 4 rekatları revatip sünnetlerin gayri müekkede diye tabir edilmektedir. Bu 12 rekat o ikisinin dışında, yani ikindi ile yatsının ilk sünnetleri dışındaki olan diğer sünnet namazları. Kim günde 12 rekat olarak kılmış olur, kılarsa onun için cennette köşk bina edilir buyuruyor. Yani bunu şuurla, dikkatle kılalım demek istiyoruz. Evet, hakikaten özellikle buna dikkat ediyoruz. Efendimiz sünnet namazlarının hemen hep kılardı. Terk etmezdi. Ender terk ederdi. İkindiyle yatsıya da bir sebep olunca terk ederdi. Bizler terk edelim mi hocam? Sebebiniz varsa, onun yerine daha kıymetli bir sebebiniz varsa terk edin. Şu da bir gerçek ki, ikindi namazının sünnetine, kerahat vaktine girdiğin zaman kılamazsınız. Sadece farz namazını kılabilirsiniz. Kerahat vaktini zaten niçin bekletelim ki? Niye bekleyelim ki, değil mi? Evet. Size bir hadis daha söyleyip bitireceğim. Unutulan sünnetlerden. Kâne min hediyihi sallallahu aleyhi ve sellem en yebde salatahu ba'de tekbiretil ihram bi dua'il istiftah fetareten kâne yekul Allahümme ba'd beyni ve beyni hatayaya keme ba'dte beynel meşrik vel mağrib. Şimdi size bir şeyi söylemek istiyorum. Şafilerle Hanefiler arasında namazlarda okunan, namazın içinde okunan dualar ilgili şöyle bir özellik vardır. Mesela rükûde bizim okuduğumuzdan, Hanefilerin okuduğunun dışında başka Şafilerin okuduğu dualar var. Secdede, efendim secden kalktığında, rükûdan kalkıp ayağa doğrulduğunda Hanefilerin okuduğundan fazla okuduğu Şafilerin duaları var. Hadislerle sabit. Hanefiler demişlerdi ki ya meşhur olacak, hadis-i şerifte mütevatir olacak ki okunsun demişler. Hanefiler de sahih olsun, ahadi bile olsa Efendimiz okumuşsa okuruz demişler. Onu tercih etmişler. Evet, biz okuyan için okuyorsun demeyiz. Peygamber okuduğu için okuyana herhalde sevap vardır deriz. Efendim ne zaman biz Sübhaneke'nin yerine Şafilerin okuduğu dualar var. Ayet de var, hadis de var. Rükûda Sübhane Rabbil Azim'den başka okudukları. Sonra rükûdan kalktıktan sonra Şafilerin okuduğu fazla olarak Allahümme Rabbena lekel hamd, hamden kethiren tayyibin mübareken fih diye okudukları var. Biz onları okumuyoruz. Okuyana da niçin okudun denmez Hanefilere bile. Niye? Çünkü sevap vardır düşüncesiyle. Bu kadar, bunu da hatırlatmış olalım. Mesela secden kalktığımız zaman da Allahu Ekber diye kalkıyoruz secdeden. Efendim Allahu mağfirli evet Allahu mehdini ve afini verzukni ve afini verzukni diye okuduğumuz 4 tane dua var ki çok kapsamlı, bir de Müslim'in rivayetli bir hadiste bu. Efendimizin okuduğu dualar vardır namazın içinde. Yeter ki Efendimizin okuduğu dualar olsun. Cenab-ı Hak Teala bu terk edilen sünnetlere yapışmayı nasip etsin. Kıymetini bilip devamını sevap düşüncesiyle, Allah'ın rızasını kazanmak için Allah'ın Resulüne uymak düşüncesiyle yapmayı, ihlasla yapmayı hepimize nasip etsin. Sübhane Rabbike Rabbil Azimme Yasifun ve Selam Alel Murselin ve Elhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha. Ayet ve hadislerle edep dersleri. Hazırlayan ve sunan İbrahim Cücük. Ayet ve hadislerle edep dersleri.